राम, यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 25 फरवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवत गीता को देखा और ये पुस्तकें देखी और संत महात्माओं की बातें भी सुनी, उनके लेख भी देखे, तो सर्वोपरि बात ये मिली है कि सब कुछ परमात्मा ही है। ये सर्वोपरि बात है। गीता में भी वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान समात्मा सुदुर्लभ। बहुत से जन्मों के अंतिम जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा ज्ञानवान है वह, ऐसे मेरे को शरण होता है। तो ये सर्वोपरि बात है। और जो अपना कल्याण चाहते हैं उनके लिए बड़ी सरलता की बात है। हम सब विचार करते हैं तो बात एक आती है समझ में कि मानते नहीं है, खास कर यही बाधा मालूम देती है। बात को मान ले, स्वीकार कर ले तो बहुत लाभ होता है, पर वो स्वीकृति नहीं करते। अब कैसे हो? सुगम बातें बताई जात, बहुत सरल सीधी बातें और कल्याण हो जाए ऐसी बातें बताई जा। आप ध्यान दे थोड़ा सा। वे पुस्तक है, वो गृहस्थ में कैसे रहे एक पुस्तक है, आपने पढ़ी होगा। लोगों ने बहुत कुछ उसको पसंद किया है। थोड़े समय में बहुत पुस्तक छप गई, वो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद करी है। तो उस पुस्तक के अनुसार अगर आप जीवन में रहो और काम करो तो बहुत लाभ की बात है। अपने स्वार्थ का, अभिमान का, पक्षपात का त्याग करके अब की सेवा वृत्ति से रहो तो बहुत लाभ होगा। और इस बात को लोग मानते भी हैं। एक जगह चातुर्मास किया, उसके बाद में मेरे सुने लोगों ने कहा कि आत्मे चातुर्मास होने से हमारे घरों की लड़ाई मिट गई, ऐसी बात कही। उस बात को हम तो सच्ची माने, झूठ क्यों माने? और खटपट मिटती है, झड़ाई लड़ाई झगड़ा मिटता है, बहुत लाभ होता है। इस वास्ते आप मानते हो, स्वीकार करते हो, तब नहीं बात होती है। आप बिल्कुल स्वीकार नहीं करो तो बात हो ही नहीं चलती। तो ऐसे आप स्वीकार कर ले, बड़ा अच्छा रहे। भगवद गीता में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ऐसे चार का वर्णन है। जिसमें दो बात बताई है, सांख्य योग और कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान योग। दूसरी बात, और ध्यान योग सब में सहायक है। तो गीता के अनुसार देखा जाए तो सांख्य योग और कर्म योग के विषय में जो प्रश्न आया है, उस प्रश्न के उत्तर में कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया है। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यति, साफ शब्द है। दोनों सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता, कर्मयोग को सांख्य योग को अलग अलग बालक कहते हैं, पंडित नहीं कहते हैं। क्यों? यद सांख्य ही प्राप्त स्थानम तद योगी विगम्य थे, जो सांख्य योग से प्राप्त होता है वही कर्मयोग से प्राप्त होता है, एक स्थान। इस वास्ते दोनों का नतीजा है उभयोर विन्दते फलम, एक मत्याश्रित सम्यक उभयोर विन्दते फलम, एक में भी ठीक स्थित हो जाए तो दोनों के फल को प्राप्त हो जाता है। साफ ऐसी बात कही है। उन दोनों में भी कर्मयोग सुगम बताया है और श्रेष्ठ बताया गीता में, और जगह तो कर्मयोग को केवल मल दोष दूर करने के लिए बताया है, पर गीता में तो कहा सांख्य योग से कर्मयोग श्रेष्ठ, ऐसा साफ शब्द माया है। तो कर्मयोग है वो क्या है, बहुत श्रेष्ठ है, इसको कितनी महिमा कही जाए उतनी थोड़ी है। इसमें वाद विवाद बहुत है, पुस्तकों में इसका बड़ा विवेचन आया है, शास्त्रों में बहुत लिखी है कई बातें, परंतु गीता का कहना ऐसा है। तो वो कर्मयोग का अनुष्ठान आप ठीक तरह कर सकते हैं। आप विचार करो तो गृहस्थ में रहते हुए कर्मयोग का अनुष्ठान सुगम पड़ता है, और गृहस्थ में कैसे रहे उसके जो विवेचन है प्राय कर्मयोग की दृष्टि से ही है वैसा। तो कर्मयोग कहने से आपको भारी पड़ता है, कर्मयोग अनुष्ठान होगा भारी नहीं, सीधी सादी बात, बहुत सरल बात। आप भाई बहन घर घर में रहते हुए दूसरे का आदर करो, दूसरे की सहायता करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ। दो चीज है, हर एक आदमी अपना सुख चाहता है, दूसरा चाहे दुखी रहे कुछ भी रहे परवाह ही नहीं, मेरे को सुख मिले। ये खास पतन की बात है, ये दीखती तो बड़ी सुंदर है, क्यों मेरे को रुपया मिले आपको न मिले, आदर मेरा हो तुम्हारा न हो, निरोगता हमारे को मिले आप रोगी हो, जीवन मेरे को मिले आप चाहे मर जाओ, लोगों में प्रशंसा मेरी होनी चाहिए दूसरे की नहीं, ये खास बीमारी है बड़ी। तो इस जगह ये कह दी जाए, मैं बेशक कष्ट पाऊं परंतु दूसरों को सुख हो। घर में जहां आप रहते हैं उसी घर में एक एक प्राणी ऐसा विचार कर ले ठीक तरह से कि भाई सबको सुख कैसे हो, सबकी सेवा कैसे बने, सबको आराम कैसे मिले, सबका आदर कैसे हो, सबकी प्रशंसा कैसे हो, दूसरों को सुख कैसे मिले। तो ते प्राप्त मंत्री माम एवं सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत रहने वाले परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले अपने घर में से शुरू करो ये बात, सेवा करने की बात। तो ये बात बहुत ही दामी है, बड़ी श्रेष्ठ है, बड़ी उत्तम है। मेरे को बहुत वर्ष हुए कहते हुए, सुनते हुए, सुनाते हुए, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, ज्यादा समय मेरा इसमें ही गया है, मेरे जीवन का समय ज्यादा इसी में ही गया है, बालकपन से लेकर के भी देखें तो कई तरह का मेरे परिवर्तन आया है, कई तरह की भावनाएं बदली है, कई तरह की पुस्तकें पढ़ी है, कई तरह का संग किया है, कई तरह की बातें सुनी है, समझी है। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं भगवद गीता के सहारे से कि कर्मयोग बहुत बढ़िया चीज है। वो कर्मयोग कहने से आपको डर लगेगा, कर्मयोग क्या है, समत्वम योग उच्चते हैं, करते हुए जो समता में स्थिति हो जाए उसका कर्म योग है। जो काम करते हो वही करो ठीक तरह से। गीता में बहुत विलक्षणताएं हैं, बट ये और विलक्षण विलक्षण विलक्षणता है कि जहां आप हो वहां ही करो। अन्याय है, पाप है, झूठ कपट बेईमान ये मत करो, और जो शास्त्र की रीति अनुसार खाना पीना चलना सामान्य रीति से करो, और सबको सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, ये अगर वृत्ति कर ली जाए तो बहुत लाभ होता है, प्रत्यक्ष में लाभ होता है। जैसे मैंने कहा कि वहां लोग कहते हमारे गांव की लड़ाई मिट गई, कितना काम हुआ है। ऐसे घरों में बड़ी शांति हो जाए, बड़ी प्रसन्नता हो जाए, और कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, केवल इतनी बात है कि सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका आदर कैसे हो, सबका आराम, सबका आदर, सबकी प्रशंसा, सबको आराम, सबको सुख मिले। ऐसा आप करो तो सबके सब सुखी हो जाएंगे, और मेरे को सुख हो दूजा का कुछ परवाह नहीं, तो मैं सबके सब दुखी होंगे। ये सिद्धांत की बात है। क्यों अपना अपना स्वार्थ सुख, तो नीचे से नीचे प्राणी कुत्ता है, कागला है, सुअर है, ये भी चाहते हैं अपना आराम चाहते हैं। अगर अपना आराम और अपना सुख ही बढ़िया चीज हो तो मनुष्य जन्म की जरूरत क्या है। मनुष्य जन्म के बिना ये बातें तो स्वतः पशु पक्षियों में सब जगह है। ये वृक्ष होता है ना, वृक्ष, इन वृक्षों में भी ये बात है, अपने स्वार्थ की बात। वो देखने में चौड़े नहीं आती, पर तो मैंने देखा है। मेरी कुछ वृत्ति ऐसी है कि मेरी दृष्टि जाती है तो विचार हो जाता है ये क्या है यहाँ पर। तो वृक्ष जितने हैं, जिसमें आमली का वृक्ष है, तो आमली के वृक्ष के नीचे घास नहीं होगा ज्यादा, छोटे छोटे घास होगा, घास पनपेगा नहीं। पीपल एक ऐसी वृक्ष है जिसके नीचे घास भी ऊंचा हो जाएगा, तो वो घास ऊंचे ऊंचाएगा, आगे वृक्षों को वो नष्ट नहीं करता है। पीपल दूसरे वृक्षों नहीं करता है, दूसरे वृक्ष प्राप्त है कम दो तकलीफ पहुंचाते हैं, आमली ज्यादा तकलीफ पहुंचाती है, नीचे वालों को ऊंचा नहीं होने देती। तो वो पीपल सबको सुख पहुंचाता है, तो पीपल आपके साथ पर आपकी दूर ऊपर दीवार है, उस पत्थर में लग जाता है। जैसे वो किसी का निरादर नहीं करता तो वो खुद पत्थरों में लग जाए, पत्थरों में मिट्टी नहीं वहां, पानी नहीं, ऐसी जगह वृक्ष लग जाता है ऊपर दीवारों के ऊपर। तो वो आदर करता है तो वो हरेक जगह लग जाता है, उसका आदर दुनिया करती है सभी। ये तो सीधी मारवाड़ी का था है, रख पता रखाए पत, रख पता रखाए पत, तुझे रखाए पत, रख पता अपने पत रखे। तो ये स्वतः बात है, ऐसे ही घर में आप रहो और सब एक एक को सुख पहुंचावे, एक एक को आदर करे, एक एक की मदद करे, तो सबका सब घर सुखी होगा। अगर स्वार्थी हो जाएंगे तो खटपट मचेगी। जो रागी लोभी स्वार्थी आदमी होता है ना, वो दो आदमी भी खटते नहीं, और त्यागी 5-10 आदमी खट जाएंगे, अपनी कोई खटपट होगी नहीं। साधुओं में हमने देखी है बात, तो ऐसी बात होती है, उनके भाव ऐसा भी दूसरों को आराम पहुंचे, आराम को सुख पहुंचे। ऐसे गृहस्थों में भी जहां ऐसा विचार है, बड़ी शांति से वो परिवार रहता है। तो आज आप इस बात का खूब ध्यान देकर पालन करने लग जाए, इसका आदर करके वैसे ही अनुष्ठान करने लग जाए, तो जरूर शांति होगी, इसमें संदेह की बात नहीं है। दूसरों को सुख कैसे हो, आराम का आराम कैसे हो, घर में 10-15-20 प्राणी है, तो 20 में एक एक के मन में ये हो कि मेरे सिवाय सबको आराम कैसे पहुंचे। केवल भावना बदल दो आप, क्रिया करने में तो वैसी करनी ही पड़ती है, पर ये भावना बदल दो तो बहुत लाभ होगा, बहुत विशेष लाभ होगा, सदा के लिए लाभ होगा, केवल इस भावना के बदल देने से। तो बहुत लाभ की बात है ये। तो खास बात ये है, आपका व्यवहार सुधर जाएगा और परमात्म सुधर जाएगा। परमात्म तत्व के तत्व ज्ञान हो जाएगा। सर्वभूत इति रता ते प्राप्नोति मामेव, और सर्वभूत ते ब्रह्म निर्वाण अधिगच्छति। निर्वाण ब्रह्म जो निर्गुण उसको प्राप्त होते हैं सर्वभूत इति रता, और मामेव मानो सगुण को प्राप्त होते हैं सर्वभूत इति रता। प्राणी मात के हित में प्रीति होगी तो सगुण भी सुगम हो जाएगा, निर्गुण भी सुगम हो जाएगा। दोनों बातें गीता में आई है। तो सबका हित कैसे हो, कम से कम घर में ये काम शुरू कर दो, अपने अपने घरों में। अगर ज्यादा मतभेद होता हो तो फिर अलग अलग हो जाओ, भाई भाई अलग हो जाओ। पन अलग वो किस लिए, कि आपस में प्रेम बढ़े, साथ में भी रहो प्रेम बढ़ने के लिए, और सब साथ में रहने से खटपट होती है तो फिर अलग हो जाओ, फिर अलग हो प्रेम बढ़ने के लिए, साथ में ही रहो प्रेम बढ़ने के लिए, अलग भी हो प्रेम बढ़ने के लिए। मारवाड़ी क्या होता है कि भेड़ा हुआ तो बासण ही घर पर खड़ पड़े, सुनती है जोड़ा पढ़िया हुआ बासण भी वाले खड़पड़ करे आप घड़ा हुआ देना। इस तरह से आपस में खटपट होती है, और प्रेम से रहे तो सब बहुत अच्छी रहे। मिलता मावे परशुराम रहे खाट खाट में सोए, मिलता मावे परशुराम रहे खाट में सोए, अन मिलता मावे नहीं ब्रह्मांड में दोए। आपस में खटे अंखा लड़े विशेष मिलता मावे परशुराम एक खाट में सो जाए, चला प्रेम है मित्रता है स्नेह है एक। तो खटपट रहने से बहुत नुकसान है, जिसमें भी एक सावधानी अभी ज्यादा रखनी है। क्यों कलि प्रभाव विरोध सहु हो रहा, कलयुग में आपस में विरोध ज्यादा होता है। आया ग्रंथों में दंपनी नान से कल्पनम कल्कनम, स्त्री पुरुष जो दोनों मिलकर एक होता है उनके आपस में लड़ाई, भाई भाई एक होते हैं उनमें लड़ाई, बाप बेटा एक होते उनमें लड़ाई, जमाई और ससुर है उनकी लड़ाई। खास कुटुंब में ये कलयुग का प्रभाव है, तो उसमें ज्यादा सावधान रहना चाहिए, आपस में लड़ाई ना हो। एक बात है, स्वार्थ का त्याग कर दो ठीक हो जाएगा, स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर दो, दूसरे का हित की बात करो, आप सब ठीक हो जाएगा। अगर अपना लाभ देखो तो सबको दुख होगा, सबको ही दुख होगा। मान लो कि 100 आदमियों की रसोई बनाई, पूरी साग बना। ऐसी घटना सुनी है कि बारात जा रही थी, एक स्टेशन पर ठहरना था तो वहां रसोई बनाई गई। तो रसोई बनाई, उसमें कह दिया भाई अपने अपने सब एक ही हैं, अपने पूरी साग बना हुआ ले लो पा लो। तो वे लेने वाला विचार करेगा भाई मेरे कमी ना रह जाए, एक एक दो दो पूरी अधिक ले ली तो 5-7 आदमी भूखा रह गया। और वे ये बात है मैंने बेस भूखा रहा हूँ लारे कमी ना हो जाए तो 5-10 आदमी पीछे जीम जाएगा अधिक। यार एक पूरी कम लेने में क्या फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात करके देख लो, ऐसी बात है, केवल कहने सुनने की कथा नहीं है, करने की बात है। घर में जितने प्राणी है एक एक को सुख पहुंचावे, सबके सब सुखी हो जाएंगे, सबके सब। और अपना मतलब करो तो सबके सब दुखी हो जाएंगे, किसी को सुख नहीं होगा। सीधी सादी बात है, जैसे दिन में कोई मेहमान आ गए बाहर से और भीतर में जाकर कहा भाई रसोई बनाओ आ गए, तो मन में दुख हो जाएगा। अब सुबह वो चौका तो उठा है, गर्मी है पड़े रहे, अब रसोई बनानी तो बनानी पड़ेगी, ऐसे कर बनावे उसमें तो क्या बताऊं, भीतर में रीसा बढ़े, खून बढ़े, रोटी बढ़े, साग भी बड़े बड़े ही बड़े सड़े, रीसा बड़े देना। अगर रीसा नहीं बोले कि आज तो रसोई तो बनाई है, अब दिन में करनी है, कहते आज तो भगवान आ गए, कृपा हो गई, आज तो अपने भगवान परीक्षा देने वास्ते आए हैं, ऐसा विचार कर उत्साह हो जाए तो आप बड़ी भारी तो शांति आपको मिलेगी, और भोजन भी करेंगे उसको शांति मिलेगी और आपको आनंद मिलेगा। दामोदर की कथा आपको सुनाई है। विष्णु कांची में रहने वाला दामोदर एक ब्राह्मण था, तो वो ब्याह किया तो अपनी स्त्री आई, उसको कह दिया है कि भाई देखो अपने एक बात है, ब्रह्मचारी के लिए तो गुरु सेवा और गृहस्थ के लिए अतिथि सेवा और मानस तपस्या और संन्यास के लिए ब्रह्मचिंतन, ये चार बात खास है। तो गृहस्थ आश्रम में कोई भी आ जाए उसको अन्न जल आदर सत्कार देना, तो ऐसा आदर करना, उसको भोजन देना, ये मेरा काम है। और अब तुम आ गई तो हम हो गए गृहस्थ, तो गृहस्थ का खास धर्म है अतिथि सत्कार करना। तो स्त्री भी वंदनीय आदरणीय थी, अच्छे घर की कन्या, तो उसने कहा ठीक है आपका धर्म वही हमारा धर्म है, सच्ची बात है। तो कोई भी अतिथि आ जाए उसको भोजन देना, धोनी पानी सात रो श्रद्धा सारु अन्न कर्माए पावन मांगे चार रतन, चार मानते धोनी पानी सात रो श्रद्धा सारु अन्न। तो ये बैराग बाबा होते ना, धोनी रखते हैं और पानी और बिछोना और अन्न, अन्न जल रहने की जगह ऐसी दे दिया आज जगह ने, बाहर दे दो भीतर नहीं करो, तो कोई भी आ गया ठहरेगा तो उसका मेहमान का आदर करना। तो ये बात कह दी तो उन्होंने कह दी बहुत ठीक है, स्त्री ने स्वीकार कर लिया। तो वो जब कोई आ जाती थी उसको अपनी श्रद्धा सारू जैसा घर में वैसा रोटी पानी दे दिया अपना। तो ऐसा व्रत देखा कि भगवान बड़े विनोदी भी है, बहुत विलक्षण में क्या क्या गुण बतावे, सब तरह के आंख ही हद है भगवान में, आखिरी हद इंद्रिय परता अर्थ परम मन मन पर बुद्धि बुद्धि आत्मा महान पर मत परम अभ्यक्तम अभ्यक्ता पुरुष पर पुरुषा न पर किंचित साकार साक्षा पर आगति, आखिरी हद है। तो भगवान में आखिरी हद है। तो भी देखते हैं तो जहां ऐसी विशेष बात देखते हैं वहां भगवान स्वयं आ जाते हैं। तो उन दोनों का ऐसा भाव देखा तो आ गए भगवान। उनकी दशा क्या है, सुदामा जी से तेज भले वो कम नहीं है, घर में कुछ नहीं खाने पीने का। हमारे मारवाड़ी कहावत है कि ऊंदरा होड मारे के एक दानो मिल जाए तो कल होड मिल जाएगा, ऐसे ऊंदरा होड मारे थे। ऐसा वो घर, तो एक दिन भगवान के आ गई विनोद की मन में, जो आ गई बहुत वृद्ध एक साधु बने और बाहर बैठे और कह रहे घर में दामोदर है दामोदर। हाँ महाराज, दौड़ गया। हाँ महाराज, भाई आज तो ऐसी मन में आ गई कि दामोदर की यहाँ भिक्षा करेंगे, क्योंकि सुना है तेरा कि तो अतिथि सत्कार करता है भोजन देता है, तो हमारे मन में आ गई बस भोजन करेंगे। हाँ महाराज पधारो भीतर जाओ। तो उस दिन गांव में गया जो कुछ मिला नहीं, तो भगवान की मर्जी ऐसी होती है, अब क्या किया जाए। तो विचार किया कि आज तो गांव में कुछ भिक्षा भी नहीं मिली, आटा मिले तो लिया में धान मिले तो बना दे में, और घर में कुछ नहीं, तो बड़े दुखी हो कि क्या करें। स्त्री ने कहा दुखी क्या होते हो, अपना तसार करके करेंगे, क्या करोगे तुम, कह कतरनी ले आओ ना घर से कतरनी ले आई। कतरने यार क्या कि जो बड़े बड़े बाल है ये बीच बीच में कतर लो और पूछे बाल बांध लोगे मैं, वो कतर करके उन बालों की रस्सी बना ली, रस्सी बना करके बाजार में गए, दो चार पांच पैसे पड़ गए, उतने में चावल सस्ते जमाना था, चावल दाल लिया है अपना, ला करके महाराज को बना दे। हाँ महाराज रसोई तैयार है भोजन पाओ। महाराज बैठे जो महाराज पाते ही गए, देख लिया कि अब पारे कुछ भी नहीं रहा है, जितनी बनाई थी सब के सब पा गए, तो कहते देखो बेटा अब कुछ नहीं रहा, अब कुछ नहीं, अब बस बहुत हो गया। तो लाज रहेगी शर्म नहीं तो लाज मिलता कहां से, खूब रह गया। देखो भाई शाम को अपने ज्यादा नहीं खटपट करनी है, तो अब थोड़ा भात बना देना अपने खा लेंगे, अब बूढ़ो शरीर कहां जाएंगे जाएंगे। अच्छे महाराज ठीक है, फिर बाल बाकी है ना, वे कतर लिया, वे कतर रसी बना दी, उसे बेल चावल दाल ले आए, महाराज को बना दी, भोजन करा दिया बड़ी प्रसन्नता से। उन दोनों के प्रसन्नता हुई कि आज बड़े आनंद की बात है, ऐसे वृद्ध सन्यासी आ गए, उनकी सेवा बन गई, हमारा हो भाग्य प्रसन्न हुए को। ये दया कर जो प्रसन्नता है ना, वो परमात्मा की प्राप्ति करने वाली चीज है। राग द्वेष वियुक्तेषु विद्या विषयान इंद्रिय शरण आत्म विषय विद्यात्मा प्रसाद मच गति प्रसाद सर्व दुखाना प्रसादस्तु प्रसन्नता। तो प्रसन्नता है वो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली चीज है। अब दोनों ही भूखे ही है, सुबह ही नहीं शाम को भी नहीं, पर मन में बड़े प्रसन्न है कि महाराज की सेवा बन गई, आज बड़ी कृपा हो गई भगवान की। टूटी सी चटाई थी वो दे दी महाराज, पड़ गए महाराज। वो भाई चर्चा भी करता है, वृद्ध शरीर है, फिर नींद आई वो भी सो गया। एक स्त्री पड़ी इधर, तो इधर महाराज वो स्त्री पड़ी तो पुरुष पड़ा, दोनों चरणों में पड़े। जब कहीं कोई सैया नहीं, कोई बिछोड़ा नहीं, कोई करना क्या था, पड़े नींद आ गई। उनको नींद आ गई तो भगवान जग गए, उन्होंने देखा कि कितनी बात है। भगवान तो सब जानते ही है, कैसा भूखा रह गया, कुछ पाया नहीं, भिक्षा मिली नहीं, तुम्हारा दया आ गई। माई के भी सिर पर हाथ फेर दिया, महाराज बाल आ गए, घर बन गया, किरण कपड़े लग गए शरीर पर, नए नए कपड़े, मकान बन गया बहुत बढ़िया, सामग्री बहुत सब, भगवान जब कृपा तेरी लगे ऐसा कर दिया। जल्दी सुबह से उसकी स्त्री की नींद जगी, नींद जगी तो देखे हाथ भारी भारी, क्या बात है, गहना पहनने के लिए बढ़िया बढ़िया गहना, बढ़िया कपड़ा, ये क्या बात है। देखा पति देव के भी वैसे ही गहना कपड़ा, मकान दे तो बहुत बढ़िया बढ़िया मकान, ये क्या बात है। उसे जार पति के चरणों में गया, महाराज क्या बात है, देखो तो सही, आप शरीर देखो, मेरा देखो, ये घर देखो, महाराज कहा, महाराज कहा, महाराज भागे कि आप जानते नहीं, ऐसा कोई सामान्य से आप भाग कर पकड़ लाओगे, ये तो कोई विशेष चमत्कारी बात है। तब कह रहे थे महाराज हम तो पहचाना नहीं, आप ऐसा आए और हमारी तो बड़ी गलती हुई, हुआ क्या क्या आपका काम किया, हम पहचान सके ही नहीं। बड़ा पश्चाताप हुआ, प्रार्थना करने लगे, भगवान प्रकट हो गए, बोले भाई क्या चाहते हो, कि महाराज हमारा कसूर माफी करो, हम पहचान नहीं आपको, तो कोई बात नहीं, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, अब तुम अति सत्कार चाहते हो तो इस संपत्ति से अति सत्कार करो और रहो और फिर मेरे धाम में आ जाओ, ऐसे भगवान तुम ध्यान हो गए। तो गृहस्थ का धर्म है, ये धर्म का पालन करने से प्रसन्नता होती है, अपने प्रसन्नता, रुपया मिल जाए, चीज मिल जाए, प्रसन्नता होती है, पर धर्म का पालन हो जाए उसे प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति कराती है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्यो बजायते, अपने धर्म के पालन से प्रसन्नता होती है, बिना राग द्वेष के विषयों का सेवन करने प्रसन्नता होती है, सर्व दुखानाम हानि, सब दुख मिट जाते, कोई दुख नहीं रहता। और प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि परिवतिष्ठते, ऐसे की बुद्धि परमात्मा में बहुत जल्दी स्थिर हो जाती है। तो अपने अपने कर्तव्य का ठीक पालन करें। आपको पहले सुनाई फिर भी सुना देता हूँ, गीता की टीका लिखाने लगे तो बहुत आधे टीका लिख दी, 12 लिख दिया, 13 14 ये अध्याय लिख दिए, ऐसे क्रम से नहीं लिखी है हमने। फिर तीसरा अध्याय की टीका लिखाने लगे तो उससे एक असर पड़ा कि मुक्ति के लिए प्राणी को कुछ उद्योग करना नहीं पड़ता, ध्यान है न कीर्तन है न पढ़ाई है, केवल अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करे तो कल्याण हो जाता है। दीवान भाव यताने न थे देवा भाव यद्व परस्पर भाव यंत श्रेय परम वापसी, परम से कल्याण हो जाए। जितने रहते हैं वही सब के सब, इनको सुख कैसे हो, इनको आराम कैसे हो, इनका हित कैसे हो, एक एक प्राणी इस घर में रहे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। घर का काम करते हुए, धंधा करते हुए, ऐसी विलक्षण बात हमें गीता से मिली। तो गीता में अलौकिक बातें मिलती ही चली जा रही है। तो केवल ये घर में रहते हुए सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, वो आराम ऐसा होना चाहिए कि उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, संत का ये बड़प्पन है, बंद करने पर ही करते। विभीषण को लात मारी है रावण ने, रावण ने शिक्षा देने लगी, अच्छी बात कही तो लात भी मारी। तो वो कहते मेरे तो पिता के समान है, भले मुझे मारा कोई हर्ज नहीं है, मन राम भजे हित हो ये तुम्हारा, आप भगवान के सर हो जाओ तो आपका हित होगा। तो वहां ये लिखते हैं भाई संतों को यही बड़पन है। इस तरह से घर में कोई खटपट भी करे तो भी अब कहां जाओगे बताओ, दूसरा तो अलग ही हो जाए, घर वाले कहां जाएंगे, तो उनसे भी आराम से बता करो, उनकी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, अपना प्रण है सुख पहुंचाना। ये जो भगत पर सुख पहुंचाना है, सेवा करना है, ये मामूली तप नहीं है, बड़ा भारी तपस्या है ये, इसका आदर नहीं करते लोग। जैसे एक पत्नी व्रत है, जैसे एक पति व्रत है, अपने व्रत का ठीक पालन करो, सूरज को बंद कर दे महाराज, ऐसी विलक्षण शक्ति है, भगवान को कर ले, ऐसी अलौकिक शक्ति है। आपने सुना ही होगा ना, भगवान ने प्रशंसा करी कि अनुसुईया जी बड़ी सती है, तो देवताओं ने कहा तो लक्ष्मी जी, सावित्री जी, पार्वती जी के मन में आया ऐसी क्या पति प्रथा है, क्या हम कम है क्या उनसे, वो इतनी बात है। तो उनको भेजा कि आप जाओ उसकी प्रतिपर्त भंग करो, मैं उसे ज्यादा हो रही हमारे से। तो तीनों ही गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों गए भिक्षु बन करके कि हमारे को भिक्षा देनी, भिक्षा लो कि हमारा करो भिक्षा, कहते हम ऐसे भिक्षा नहीं देंगे, हम तो बिल्कुल वस्त्रहीन हो जाओ, धागा भी शरीर पर ना रहे कोई, ऐसे लोग तो अब लेंगे, ठीक महाराज ऐसे करेंगे। तो तीनों को बच्चे बना लिए, बच्चे बना करके चुहा जाना महाराज आ भिक्षा है, अब छोटा भिक्षा है सीधे भिक्षा रोटी थोड़ी खाएंगे छोटे बालक, समझे, तो चुहा दिया समझते हो। अब भिक्षा बालक ने भिक्षा जैसे ले वैसी देवे, दे दी भिक्षा, अब खेले को मौज से तीनों भाई। अब जो खलबली मची कि आए नहीं क्या बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश विचार के हजार दे गए, तो वे तुम्हारी गोदी में खेले पिला रही दूध, तो माँ बन गई, भिक्षा दी माँ बन गई। तो भाई अपने धर्म का ठीक पालन करे तो उसमें सब सिद्ध हो जाए महाराज, ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी मिजाज टूट जाए सबकी, अपने कर्म का ठीक धर्म का पालन किया तो बस ही कर दो। हलो महाराज आप जैसे कहो अतिथि सत्कार करना है, तो ऐसी विलक्षण शक्ति है। तो अपने कर्तव्य कर्म के करने से बहुत लाभ होता है, तो ये अतिथि सत्कार करो, आपस में प्रेम का बर्ताव, स्नेह का बर्ताव, एक एक कही दूसरे मानी गोरख थे दोनों ही ज्ञानी, ऐसे घरों में आपस में रहो आप, एक एक भाई ऐसे विचार कर ले, एक एक बहन ऐसे विचार कर ले कि अपने सेवा करनी है। अब कोई कठोर भी होगा कोई नरम होगा, सब तरह के होते हैं परिवार में, तो कोई न करे तो उसकी मर्जी। अब सभी ऐसे हो करे करे, एक आप ठीक हो जाओ तकलीफ तो आपको ज्यादा होगी, मन तपस्या आपकी तेज हो जाएगी। सब कठोर स्वभाव वाला थे, एक का निर्वाह होना बड़ा कठिन है। मेरे सामने आते हैं नौकरी करने वाले, कहते हैं करें क्या, ऊपर नीचे सब के सब खाने वाले हमारे को निकाल देते हैं कि ये बीच में कहाँ आ गया रोड़ा, जो घुसखोरी नहीं करता तो वहां निबड़ा मुश्किल है, रहना मुश्किल है, ऐसी बात होती है। क्यों लाओ और देव घर में लुए अभी कहीं लाओगे है तो इतना लाते हैं, आप लाते ही नहीं कुछ भी। अरे नहीं लाते मैं तो न्याय युद्ध, न्याय युद्ध क्या कर दुख पावे अपना। तो ऐसे में धर्म निबड़ा कठिन है। भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को विभीषण को पूछा, सखा धर्म निभे कई भांति, तुम्हारा धर्म कैसे हो, खलमंडली जुड़ी दिन राती, रात दिन खलमंडली तुम्हारे पास में, तुम्हारा धर्म कैसे निभता है। तो निभता ही है महाराज, काबे से दांतों पीछे की जीभ रहती है, ऐसा रहनी है। तो इस तरह से कठिनता पड़ती है, तो धर्म पालन करने वाले में कठिनता नहीं, वो कठिनता में आनंद आता है। जैसे किसी दिन रोटी न मिले तो दुख होता है, पर रोटी आप न खावे एक व्रत कर दें तो व्रत करने तो आनंद होता है, भूखे और आनंद होता है, क्योंकि भाई तपस्या हुई आज व्रत कर लिया। इस तरह से जो परिस्थिति आ जाए उसको प्रसन्नता पूर्वक से आनंद पूर्वक से तो वो बड़ी तपस्या हो जाती है, वो कल्याण करने वाली हो जाती है। तो आपस में सब घरों के ठीक तरह से बर्ताव कर चलने में कठिनता पड़ती है, परंतु कठिनता थोड़ा दिन पड़ेगी, अब फिर भी पड़े तो उम्र भर पड़े तो कोई परवाह नहीं, करनी है अपने तो तपस्या करने वाले एक दिन थोड़े ही करते हैं, त्याग करने वाले को तकलीफ उठानी ही पड़ती है। त्याग है तो भोग और राग और संग्रह होता हो तो महात्मा सब ही बन जाए, मैंने इसमें त्याग करना पड़ता है, आराम का त्याग करना पड़ता है, वस्तुओं का भी त्याग करना पड़ता है, आदर मान का भी त्याग करना पड़ता है, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आप घर में ऐसा करो तो कितनी बढ़िया बात है, ऐसे आसन करो जिस तरह से दूसरों सुख हो, आराम हो, दूसरों का हित हो, प्रशंसा इनकी हो, आदर इनको हो, आराम इनको हो, ऐसे आप आपस में प्रेम में बर्ताव करो तो सबका सब कल्याण होगा। वो सबका उनका ही नहीं, उनके घर के अन्न से कल्याण हो जाए, संतों का साधुओं का, उसका अन्न तो पवित्र हो जाए, जल घर का जल पवित्र हो जाए, घर पवित्र हो जाए। त्याग है, त्याग ही सबसे ऊंची चीज है, त्याग ही नहीं एक ही राम तत्व आदर्श हो, एक त्याग के कारण परमात्मा की प्राप्ति हुई है। त्याग ही तो है संसार में मेरा माना है, राग है, अपने त्याग किया, छोड़ दिया अपने अपने सुख का, आराम का, मान का, आदर का, प्रशंसा का त्याग, अपने नहीं लेना है ये, औरों को देना है, तो काम हो जाएगा सभी। इस तरह से आप बर्ताव करो तो कितना बढ़िया काम हो जाए, कितना उत्तम काम हो जाए। तो आज आप इस बात का पालन करना शुरू कर दें कि घर में जाकर के सेवा करना, अपने सबको सुख पहुंचाना है, आराम पहुंचाना है, प्रेम पूर्वक बर्ताव करो, उनकी प्रेम पूर्व बात भी कर लो कि भी देखो ऐसा ऐसा करने से मैं निभेगा नहीं, घर में कैसे निभेगा, बात कर लो, पंचायती कर लो, एक दिन रविवार का ऐसा रखो जो सब लोग इकट्ठे हो जाए, कोई खटपट हो तो एक एक पगा पड़ करके माफी कर लो, प्रेम हो जाए और भेला बस नहीं खड़बड़े तो भेला जाए, तो आपस में प्रेम करो जैसे ठीक रह जाए, तो एक दिन माफी मंगा करके इस तरह सको, सात दिनों में एक दिन रखो, कीर्तन करो, जप करो और आपस में माफी मंगा कर ठीक दे कर लो। बर्तन आप रसोई बनाते हो तो देखती है भरतिया है ऐसा नहीं चूल्हे पर तो काला हो जाए, तो काला हो जाए तो क्या करेगी, रोज मांज ले साफ तो साफ रह जाए, अरे कई दिनों तक रह जाए तो फिर काला नहीं उतरेगा, फिर आपको ना मांज ले साफ साफ नहीं होगा, या रोज ना थोड़े में साफ हो जाए एकदम भरती आए जगह चढ़ाओ तो पहले अपने पानी ले पर ऊपर बालू पका रही हो मिट्टी पर खा दे चढ़ा दो करते उतर जाए काला सट कर जाएगा, थोड़ा सा घी सु तेल सु चौपड़ दो यार फिर चढ़ा दो, फिर कपड़े को पूछो तो साफ काला उतर जाएगा सठी। ऐसे आप काम करो तो ऐसी बात आप ही पैदा होगी आपके मन में, इस तरह से सब बर्तन साफ हो जाएंगे। जो अच्छी चतुराई रखते हैं, जूठन से बचना रहते हैं, अन्न का बर्ताव जिसमें वो सगरा नहीं हो जाए, ऐसा करने वाले रोजाना बर्तन मांजते हैं, रोजाना चौका लगाते थे, शौचालय शुद्ध होता है, आप देख से लगाते लगाते काली हो जाती वो एक दिन में उतारोगे होता नहीं सो होगा, या रोजाना कर दो कुछ बचती पड़ेगी, सीधी सारी बात है। ऐसे ही रोजाना भगवान का भजन करना, रोजाना दूसरों का हित करना, ये सदा के आपके बर्तन सब शुद्ध हो जाए, अंतर्गत शुद्ध हो जाएगा, निर्मलता आ जाएगी आप में सब में स्वाभाविक ही। तो रोजाना ऐसे शाम की भक्त में कीर्तन किया, एक को नमस्कार करा दिया, प्रेम बढ़ गया, नहीं तो एक दिन ही कर ले, आठ दिनों से एक दिन आठ दिनों में छह दिन इकट्ठे होकर आप माफी मंगा ले तो घरों में अपने प्रेम रहे, ज्यादा खटपट हो मत भेद हो तो भी अलग हो जाओ भाई, रोजाना री राड आपस रिया से नहीं बने जहां तक तो बाढ़ चटपट कीजिए चकरिया, रोजाना री राड आपस रिया से नहीं आपस में राड क्या काम रही, तो बने जहां तक तो बाढ़ राड आ रही बाढ़ दे दो बस भाई राड मिटा दो प्रेम कर दो आपस में, कितना बढ़िया काम हुआ है। तो घर में रहते हुए परमात्मा प्राप्ति हो जाए, सब अंतरण शुद्ध हो जाएगा, सब निर्मल हो जाएगा, कोई अगर कर रहा है तो अपनी तपस्या तेज होगी, अरे नरम के साथ नम्रता करनी सुगम है, चाहे कर्णों के साथ नम्रता करने में जोर पड़ता है, तो कोई ऐसे कड़े स्वभाव वाला हो तो उसकी प्रसन्नता लो तो अपने नम्रता सज्जनता से आ जाएगी। कितनी बढ़िया बात है, एक एक को सुख पहुंचो, आराम पहुंचो। तो सर्वभूत इति रता प्राणी मात्र में, ये गृहस्थाश्रम है ना, ये सबसे बढ़िया गृहस्थाश्रम है। गृहस्थाश्रम से ही तो ब्रह्मचारी फलते हैं, या गृहस्थाश्रम से ही गृहस्थाश्रम गृहस्थ फलते हैं, तो गृहस्थाश्रम में ही वानप्रस्थ फलते हैं, और गृहस्थाश्रम में साधु फलते हैं। समझा, माँ बाप तो गृहस्थ ही है, ब्रह्मचारियों के माँ बाप गृहस्थ, या गृहस्थों के माँ बाप गृहस्थ, या वानप्रस्थों के माँ बाप गृहस्थ, संन्यासियों के माँ बाप गृहस्थ। आप बताओ, कोई और चीज़ बताओ, और कोई बताओ। तो आप सबके माँ बाप हो तो स्वास्थ्य सेवा करो ठीक है, सरे से तो आप ही खटपट करोगे तो भाई हम कहाँ जाएंगे बताओ, और कहाँ रोटी खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे जिएंगे। सबके पालन करने वाले आप, इसलिए आपस में प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, एक एक सुख पहुंचो। लेने लेने लेने लेने से तो घाटा हो जाए, और देने देने से चीज बढ़ जाए। नियत है उधर से ही बात होती है, नियत से, केवल नियत होने से वस्तु बहुत बढ़ जाती है। यानी कि आपस में प्रेम होता है, उनके घर में घाटा होती है, तकलीफ नहीं होती। अरे वो स्त्री अलग धन धन कर ले, पुरुष अलग कर ले, देवर जेठ अलग करे, अपना अलग ही करे, घाटा हो जाता है घर में, रुपया रुक जाता है, व्यापार कैसे करे। अरे अपने जो दे दो भाई, अपने देव को व्यापार करो, बड़ी ठाठ बाट देता ठीक तरह से, एकदम पक्की बात है। इतने सबको देने वाले प्रसाद दे दिया और लेना चाहे तो सबको नहीं पहुंचेगा, कहते नहीं बहुत है कर, तो इनसे ज्यादा प्रसाद मिल जाएगा। सीधी सरल बात है, अपने काम में ले देखो, तो ऐसा बर्ताव करो। केवल एक काम में बातें सुनने का नहीं है, काम करने की बात है। यह भगवान को याद रखो, हाथ का मुख खराब है, हृदय साक्षी प्रीत दरिया गृहस्थी साध की या उत्तम रीत। कैसी बढ़िया बात है, आज से काम धंधा करो, कर से कर्म करो, विधि नाना मन राखो जहाँ कृपा निधाना। अरे मन में आवे सुना दे भाई, सेवा करना चाहो, सेवा करने अटको बोनिया में, तो बता दे, बता दे, क्या बता अपन, अच्छा बता दे। तुम बस में जवान जवान माया जाके सीटा रोक ले, बुढ़ी ठाठी बिचारिया खड़ी रहे, तो आ सेवा करे की जवान ने तो खड़ो हो रहा हूँ, बुढ़िया ने बिठानो। महाराज एक ब्राह्मण है लूनकर शरण में, वो मेरे को बताया कि एक दफे बस में मैं बैठा था, एक माई आई, उसको पेट में तकलीफ होगा कोई, वो आकर के यूं देखा दोनों तरफ, तो दो सवारी खड़ी थी, सीट खाली नहीं थी, मैं उठ के उसको सीट दे दिया कि माता जी बैठ जाओ, तो वह बैठती बोली अरे थारो राम जी भलो करी रे। वो क्या महाराज, उस दिन से मेरे नफा ही नफा होता, उसकी आशीर्वाद ऐसा लगा जो को मेरे फायदा ही फायदा होता। अब यूं सेवा करनी सीख जाने वाली, जब पहली सीट मने मिला, पहली थोड़ा बुढ़िया तो बेचारे देरी भूखे। बोलो, देखो भाई, सुनो सुनो सुनो, घर में कोई जिम्मे है तो उड़कने लोटो भर, लोटो नहीं है तो लोटो भरन दे दो, आ सेवा होगी। कोई टूटी कटी फालतू चले बंद करो, आ सेवा होगी। इसी ढंग से सेवा करो, महाराज जी फरमावे जीव सेवा करो, और महाराज जी बात मान लो, और दोष धन दिखे महाराज जी बताओ तो दोष मत करो, और धन कोई कल्याण में बाधा नहीं है, महाराज जी इच्छा है धारो है कल्याण हो रही। क्या बात शाम, कैसी बड़ी आटकल बताई है बताओ, ऐसे काम में लाओ अपने। स्टेशन पर भी लोटा एक एक बोले, कोई खाली रह जाए, खाली ऊपर है तो ऊपर ही रहो, लोटा भरले से ही बोले मिलेगी कौन पानी, आदर्श उसी, पर वो पानी नहीं मिल रहा है, मैं लेने वाला उसको अगर लाभ ज्यादा उसी त्याग से शांति मिले भाई। ऋषिकेश में सत्संग हो रहा था, तो उसमें क्या के लोग उतनी जैसे ले जाओ जितने अपने पास है, थोड़े बहुत ज्यादा ले जाओ, तो साधु कई आ गए अचानक ही, वे भी लाने लग गया, देते हमारा खाने वाले बुढ़ दुखा ले स्त्रियों को भूखा रहना पड़िया। अब वहां को दही बना ले बात है नहीं बढ़ रही, जाते थे गंगा नगर बैठ जाते हम भगवान से मांग ले खा लेते। तो शेर जी ने कहा कि देखो 12 महीना 11 करे वो फल होता है, उसकी अपेक्षा इनमें एक दिन का फल होगा। अरे शाम उजार रोटी बना खा लो रोटी एक टाइम गई, मन उसमें प्रसन्नता होनी चाहिए कि आज बड़ी अच्छी कृपा हुई जो हमारा आज अतिथि सत्कार हो गया, साधुओं को भिक्षा दे दी, ऐसी खुशी आनी चाहिए। तो 12 महीना की अपेक्षा एक दिन एक टाइम शाम को तो भोजन कर ही लोगे, इतना तक महत्व है। और कमरों में रहने वाले को शेर जी ने कहा कि आप अपने कमरे में है, आप दूसरा आया कोई जगह नहीं, आओ हमारे कमरे में रह जाओ। तो गंगा जी के ऊपर मकान बना करके जो पुण्य करे है वो पुण्य तुम्हारे हो जाएगा, क्योंकि जिस कमरे जो कमरा आपको मिल गया अब आपका कमरा हो गया, आप और कमरा के लिए औरों को दे दो तो मकान देने का मातम हो जाएगा। अरे अपना है ही नहीं मकान, कहना अटकल बता दी, अटकल है युक्तियां है। छलबल री खेती बेड़ा पुल्लो दान, खेती करने जल्दी करो भीनी सूखे हमारी खेती हो जाए, ऐसे बेलापुर में आवे भक्त पर वो दान दिया जाए, बड़ो भारी पुण्य करने वाला है वो, बहुत उसका महात्म तेज होता है। एक ब्राह्मण थे बड़े अच्छे पढ़े लिखे, बड़े त्याग ब्याग से रहते थे, घर खर्चा बड़ी तंगी से चलता था। ऐसे अच्छे अच्छे हुए है ना, ये लक्ष्मी पहले उनके पास नहीं थी। एक कथा आती है महाभारत में जिसमें महाराज राक्षसों के पास मिला, राजाओं के पास धन नहीं मिला, राजाओं के पास गए धन नहीं मिला, सब बता गया ये बात है। तो राक्षसों का यक्ष वित्तो पतत्य था, तो वो संग्रह नहीं करते। क्या कह रहा था? हाँ, तो ब्राह्मण देवता क्या बात याद नहीं आई, के पास मिला, राजाओं के पास नहीं मिला। हाँ वो तो नहीं बीच में हाँ घर में चलता मुश्किल तरह से ऐसी अवस्था थी उसकी। तो ऐसी अवस्था में मुझे बहुत बढ़िया याद नहीं आई है, देखो भाई बूढ़ा हो गया भूल जाओगे। तो हाँ वो अब आ गया था, अब आ गई। तो घर खर्चा ऐसा होता था तो उस ब्राह्मणी ने कहा कि आप एक दिन राजा के पास जाओ। राजा बड़ा धर्मात्मा ब्राह्मणों का भगत अच्छा था, तो वे बार बार कही आप जाओगे। राजा को पता था कि ये ब्राह्मण है, बड़ा त्यागी है, बड़ा अच्छा विद्वान है, बड़ा तपस्वी है, वो ब्राह्मण को जानते थे। तो राजा के पास गए तो राजा बोले ज्यादा तंग किया स्त्री से, पास में चले गए, महाराज ने बड़ा आदर किया, आसन दिया, विराजमान किए और कहो महाराज आज मेरे पास कोई है नहीं, आपकी सेवा करूं ऐसी चीज मेरे पास है नहीं, कृपा करके एक दिन और पधारो आप, आज तो अचानक आप आ गए, एक दिन पधारो। दिया कुछ नहीं, नमस्कार कर दिया, फूल चढ़ा दिए, पूजा कर दी, तिलक लगा दिया, आ गया घर पर। क्या दिया है कि राजा ने कहा कि फिर कभी आओ आप तो आपको देंगे, कुछ सेवा करूंगा तो देंगे, क्या है तो बुलाया है। ब्राह्मण समझी कोई बात नहीं, आज नहीं तो अब मिलेगा। राजा ने देखा कि ऐसे पवित्र त्यागी ब्राह्मण है, इसको मेरे खजाने का धन दू, मेरा धन तो शुद्ध नहीं है, राजा का अन्न बढ़िया नहीं होता है, तेली का राजा का ये तेल का गर्म की विषया का अन्न अच्छा नहीं होता है, तो मेरा धन दे तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, राजा का धन अलग है नहीं। तो राजा ने रात्रि में वेश बदल करके और बाहर गमन किया, बाहर जा गया, शहर में घूम रहा था तो एक लोहार कढ़ाई कर रहा था। तो रात्रि में शीत होता है ना, उस समय में लोहा तपार घड़ते हैं क्योंकि शीत नहीं लगे, और गर्मी में तो गर्मी लगे ज्यादा, तो वो करते थे। तो उन्होंने कहा भाई हमारे कुछ दो, तो तुम चाहते हो हम कुछ काम धंधा मेरे को दे दो। राजा गरीब बने हुए कौन से काम धंधा, तो के तुम घण मारो अच्छी तरह से, लोहा करते आप देगा ही वही करते सेफ्टी वो ले ले आओ हमारे आप थोड़ा मारे वो घण मारे वो थोड़ा मारे ऐसे घटते ही है। तो राजा ने कोख लेकर घंट लगाया चौकी तरह से, तो घंटा भर के चार पैसे देंगे, चार पैसा दो पैसा चार पैसा दे दिया। उन्हें अच्छी तरह से लगाया क्योंकि उनको तो खरी कमाई करना था लगा कर दिया। वो अपने घर पर चले गए, हाथों के फाला हो गया, पीड़ हो गई, इलाज की बेचारा और क्या करे। एक दिन घंट लगाओ देखो तमाशा ऐसी ही बात हो है, रोजन लगाओ तो आयुष्मान बन जाए तो कोई मतलब नहीं। फिर वो महाराज एक दिन उन्होंने पधारे, पधारे तो उन्होंने बड़ा आदर किया, चंदन लगाया, पुष्प लगाया, पर पूजा करी, सब करके वे चार पैसा महाराज के भेंट कर दिया। कैसे महाराज त्यागी उनके लायक, हमारे घर में दूध धन नहीं है, ये धन है पैसे का कमाया हुआ, पैसे पसीने का दे दिया। वो ले गए क्या दिया आज के, तो बहुत दिया अपने तो बहुत है, रसोई करे बोले कि ठहर जाकर पूछ बारे उठ घंटा लगे कितना धन दिया होगा, रात हो गई बताओ तो सही कितना लाए हो क्या लाए हो। चार पैसे ये लाया है क्या ये के राजा ने दिया, रात ने लिया ये धन दिया है, ये कोई चीज है इतने बड़े आप त्यागी, धर्मात्मा इतना राजा ये दिया ये लिया आपने त्याग दिए। पंडित जी ने कहा देखो भाई संतोष संतोषात ब्राह्मण है सुचि, ब्राह्मण तो संतोष से शुद्ध होता है, संतोष तुल्य संतोष संतोष है सदा ही, रोटी के पड़े तंगी है संतोष संतोष। सुबह देखते है तो महाराज वो दान उग गया, सोने की काम निकली, चार पैसा उग चार सोने की, तो वो सोना ऊपर काट लो या रात में फिर सोना आ जाए। तो सती देवर संतोषी पावे जारी वासना तीन लोक में जावे, देने वाली तो सती हो या लेने वाला संतोषी हो। राजा के इतना विचार, खुद मेहनत करके कबार पैसा लाया तो देने वाले कितनी बढ़िया बात है, या लेने वाले त्यागी वो मिस्त्री के करने से गए लाए, तो इतना सोना हो गया तो उग जाए महाराज दान उग जाता है। तो ये बात है अपनी साधारण स्थिति होने पर भी जो देने का भाव है वो अच्छा होना चाहिए, दाता का भाव भी कितना कि खरी कमाई रहा पैसा दूंगा इनको मैं, रात रहा पैसा दूंगा क्या हुई तो खरी कमाया एरन लगाया मरा रात घन चलाया ऐसा कमा कर दिया। तो ऐसे देने वाले का धन और लेने वाले का त्याग ये दोनों होता है ना, सती देवर संतोषी पावे जारी वासना तीन लोक में जावे, कोई मामूली थोड़ी है वैसी, दोनों की ऐसी बात है। तो इस तरह से दान करे तो ऐसे आदर करो दूसरों का, तकलीफ उठा करके अपना कष्ट उठा करके भी दूसरों का आदर करो तो कितनी बढ़िया बात हो जाए, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए आदमी का, ऐसी बात है। तो गृहस्थ में रहते हुए कल्याण सुगम होता है। तयोस्त कर्म संन्यासात कर्म योगो विशेषते, कर्म संन्यास है उसकी कर्म योग विशेष है, पांचवें अध्याय लिखा है। अरे संन्यास तो महाबाहो दुख महायोग, तो संन्यास है वो बिना कर्मयोग के होता नहीं। अरे योग योग तो मुनि ब्रह्म त्रिनादि की स्थिति, कर्मयोगी है उसको संन्यास लेने की जरूरत नहीं। अरे संन्यासी उनको पर कर्मयोग पहले करना पड़ेगा, मानो सांख योग के लिए तो कर्मयोग की जरूरत है और कर्मयोगी के लिए सांख योग की जरूरत नहीं है। कि ऐसा नित्य संन्यासी जो न द्वेष निकाल राग द्वेष न करके वो नित्य सन्यासी है, और सांख्य योगी है वो अनित्य सन्यासी है, पहले कर्म योग करेगा फिर सांख्य योग में जाएगा। अरे वो कर्म योगी सीधा है योग यू तो मुने ब्रह्म नसेन नसेन ब्रह्म अधिगच्छति, जल्दी परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तो इस वास्ते योग कर्म योग की बड़ी महिमा का ही है, वो आप करो घर में इतनी कर्म योग क्या कि अपने तकलीफ उठा ले दूसरों को सुखो, एक बार सब सर्व सुखो सर्व सुखो सर्वभूति तेरा था प्राणी मात्र के हित करने में। ऐसा अगर आप करो तो कितना ऊंचे दर्जे का है वो वासुदेव शर्म आप ज्ञान में आ जाएगी। जब स्वार्थ का त्याग करोगे तो वासुदेव शर्म दिखने लग जाएगा, देखोगे तो सीख लोगे नहीं काम आवे नहीं बात आवेगी नहीं। स्वार्थ अभिमान है ये बात पतन करने वाली है। निर्ममो निरहंकार शांति मत गति, घर में रहते हुए चीजों पर अपना अपना कब्जे मत करो। लोग कहते हैं सब संसार भगवान मालिक भगवान है, ऐसा कौन कह सकता है? कुछ त्यागी वो कह सकता है, नहीं अपना घर तो मेरा और सब भगवान मालिक है। सब कहते तो आप कहते तो भगवान मालिक है सबका, हमारा घर तो हमारा है तो भगवान मालिक है। भगवान ने मिलेगा नहीं कण का भी, कीड़ियों का हमारा घर है, पौधा का हमारा है, धूप का हमारा घर है, पक्ष का हमारा घर है। राम जी तो होठों पर जीभ फेरो बैठा मिलेगा, तो वो कह सकता है जो अपना त्याग करे। वो कहता है मालिक भगवान है, तो मालिक तो तुम बने हुए हो, भगवान कहाँ रहे बताओ, बैठे कहाँ, जगह हो तो बैठे। आपने शरीर में स्वार्थ लेकर अभिमान लेकर मन में अभिमान और स्वार्थ भर लिया, भगवान को बुलाओ बैठे कहाँ, सारी जगह रुक गई। अगर आप स्वार्थ का त्याग करके दूसरों को हित करो, अभिमान न करो, तो भगवान विराजमान हो जाए भीतर में। भगवान तो है ही एक विराजमान, स्वार्थ और अभिमान के कारण से तो अटके दिखते नहीं है ना परमात्मा। स्वार्थ और अभिमान के कारण नहीं दिखते, तो स्वार्थ त्याग कर देखो तो परमात्मा सब जगह मौजूद है, सब जगह ईश्वर रूप है। भलो बुरो नहीं को जाकी जैसी भावना तैसो ही भलो हो। इस तरह से आप अगर त्याग करो तो कितनी लाभ की बात है, गृहस्थ में बैठे हुए गृहस्थ का काम करते हुए परमात्मा प्राप्त हो जाए मुफ्त में। व्यवहार में परमार्थ कला गीता सिखाती है, व्यवहार में परमार्थ कला, व्यवहार करते हुए परमात्मा प्राप्त कर लो। तो अपने परमात्मा प्राप्ति के लिए नया साधन नहीं है, जो आपने स्वकर्मणा तो मैं व्यर्च सिद्धि में दी, स्वकर्मणा अपना जो कर्म है वही करते हुए परमात्मा प्राप्त कर लो। स्वार्थ और अभिमान का त्याग और दूसरे के हित की इच्छा खास इतनी चीज है, अपने स्वार्थ बुद्धि का त्याग। स्वार्थ हो जाएगा आप चीज तो आ जाएगी, स्वार्थ बुद्धि और अहम बुद्धि अभिमान बुद्धि है ये बाधक है। वो स्वार्थ बुद्धि नहीं लगे तो स्वार्थ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि जो अपना स्वार्थ नहीं चाहता है उनका स्वार्थ दूसरे सिद्ध करते हैं, ये बिल्कुल व्यवहार की बात है। ये साधु गृहस्थ भाई बहन अगर विचार कर ले कि हमें तो इनकी सेवा करना है, हमें लेना कुछ नहीं है, तो ऐसा एक साधन कर दे, साधक बन जाए, एक साधु हो सा गृहस्थ एक बन जाए, क्या मतलब सेवा करना लेना नहीं है। वो अपने निर्वाह की भी परवाह नहीं करे, लोग सब निर्वाह करने वास्ते उस खटकर इनको देना है, इनको देना है। एक आप अपनी चिंता करो तो कितनी चीज मिलेगी, और ये सब लोग चिंता करें जिसके साधु की तो चिंता किस ज्यादा किसको मिलेगा। आप अपने स्वार्थ छोड़ो तो लोगों के मन में पैदा हो जाएगी सेवा करने की, तो टोटल में घाटा नहीं रहेगा, अधिकता रहेगी, पर रहेगी तभी जब स्वार्थ बुद्धि का त्याग करो। हम पर अभिमान बुद्धि स्वार्थ बुद्धि मत रखो, व्यवहार वैसा ही जैसे करते हो वैसा ही। संत महात्मा त्यागी हो तो व्यवहार वैसा ही होता जैसे हम करते हैं। संतों की गत रामदास जग से लखी जाए, बाहर तो संसार सा, भीतर उल्टा था, भीतर भाव और होता है, उनके त्याग का होता है। लाल वही रोटी खाते हैं, वही कपड़ा पहनते हैं, वही बोलते चलते काम करते हैं, त्यागी हुए भी हम लोग भी करते हैं। पर बुद्धि में ये बात है कि सबका हित कैसे हो, सबको सुख कैसे बोलू, सबको आराम कैसे, हृदय का भाव है, और भाव वो हृदय का वही कल्याण करने वाला है। रुपया पैसा कल्याण नहीं करते हैं, चीज वस्तु कल्याण नहीं करते हैं, पितर का भाव है वो कल्याण करता है। भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव भोगता है, तो भाव का सुधार करो, उत्साह पूर्वक खूब प्रेम पूर्वक सबका हित करने वाला ऐसे व्यवहार आप सीख जाओ तो सब कल्याण हो जाए, सुगमदास है। अब इसमें शंका हो जो पूछो।